شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که دوستی و مهربونی را آفریده. بچه های گلم سلام، همیشه بهارای من، حال احوالتون خوبه؟ بله الهی شکر. گلای من، شما بلدین چطوری باید با دیگران دوست شد؟ حتما بلدین، اصلا این چه سوالیه؟ آقا میدونین امشب یه پروانه کوچولوی بال قرمز میخواد برای خودش دوستای جدید پیدا بکنه، ببینیم موفق میشه یا نه. بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هم همینه، پروانه کوچولوی بال قرمز. پروانه کوچولوی بال قرمز ما، بچه ها، برای اولین بار میخواست تو مهمونی پروانه ها شرکت کنه. برای همین وقتی از اون خواستن خاطره تعریف بکنه، دست و پاشو گم کرد، خجالت کشید، بعدم سرشو پایین انداخت و گفت آخه من هیچ دوستی ندارم که بخوام ازش خاطره تعریف کنم. بله بچه ها، پروانه کوچولوی بال قرمزی هیچ دوستی نداشت. پروانه ها وقتی شنیدن که پروانه کوچولو هیچ دوستی نداره، تعجب کردن، سرشون رو تکون دادن و با چشم های گردشون به همدیگه نگاه کردن و گفتن وا، مگه میشه که پروانه دوستی نداشته باشه؟ خلاصه مهمونی پروانه ها اون روز تموم شد. پروانه ها هر کدوم بال زدن و برگشتن به خونه هاشون. روزها از مهمونی پروانه ها میگذشت، اما پروانه کوچولوی بال قرمز ما هنوز ناراحت بود، قصه میخورد. آخه میدونین، حالا پروانه کوچولوی بال قرمزی فهمیده بود که اون تنها ترین پروانه ی دنیاست، چون هیچ دوستی نداره. پروانه کوچولوی بال قرمز روزها و شبها، هر لحظه و هر ساعت، هی قصه خورد و قصه خورد، تا اینکه یه روز تصمیم گرفت به جای قصه خوردن یه کاری بکنه، از خونه بیرون بره، چرخی بزنه، تا بلکه بتونه یه دوستی پیدا کنه. پروانه که از خونه بیرون رفت، یه قاصدک سفید رو دید. کنارش نشست و خواست با قاصدک دوست بشه، اما بچه‌ها نمی‌دونست چی کار باید بکنه یا چی بگه. تا خواست حرفی بزنه، بادی اومد و قاصدک رو با خودش برد. پروانه کوچولو بال زد و از جا بلند شد، به این طرف و اون طرف نگاه کرد. مورچه‌ای رو دید که داشت دونه‌ای رو با خودش می برد. پروانه کوچولو نزدیک مورچه رفت، می‌خواست به مورچه بگه با من دوست میشی، اما نتونست. آخه اون که بلد نبود چجوری باید با دیگران دوست بشه. مورچه هم انگاری خیلی عجله داشت، تندی رفت و دونشو برد به لونه. باز دوباره پروانه ما موند و یه عالمه غم و غصه. پروانه کوچولو با خودش گفت حالا چی کار کنم؟ چه جوری آخه دوست پیدا کنم؟ خورشید خانم که از اون بالا توی آسمون همه چیز رو میدید، ماجرا رو فهمید. به روی پروانه کوچولوی بال قرمز تابید و گفت پروانه کوچولو، چیزی شده؟ مشکلی پیش آمده؟ پروانه گفت خورشید خانم، چی بگم برات؟ من دنبال یه دوست میگردم، اما خب بلد نیستم چه جوری با دیگران دوست بشم. خورشید خانم گفت این که مشکلی نیست، راز پیدا کردن دوست رو من بلدم. اگه خواستی با کسی دوست بشی به اون لبخند بزن و سلام کن، همین، به این سادگی. پروانه کوچولو بچه گفت به همین راحتی؟ یعنی با یه سلام و یه لبخند کوچیک؟ خورشید گفت بله، هر اتفاق بزرگی یه شروع کوچولو داره. پروانه کوچولوی بال قرمزی با خودش تکرار کرد هر اتفاق بزرگی یه شروع کوچیک داره. بعد از خورشید تشکر کرد، بال زد و رفت تا با لبخند و سلامی پر از مهربونی یه دوست خوب برای خودش پیدا کنه. بله گلای من، پروانه کوچولوی بال قرمزی ما بالاخره پی برد که با چی کار بکنه تا بتونه دوست و دوستان فراوانی برای خودش داشته باشه. گله قشنگم، میدونم این قصه رو خیلی پسندیدین. شما که همیشه لبخند میزنین، همیشه پیش سلامین، پس دوستای فراوانی هم دارین. خوش به حالتون. بله، همین که اجازه میدین من هر شب بیام خونه هاتون و براتون قصه بگم و روی ماهتون رو ببوسم، برای من خیلی افتخاره، خیلی افتخار. من شکرگزارم که این همه دوستای کوچولوی ناز دارم. روی ماهتون رو میبوسم. شب بخیر و خدا نگهدار.